Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var ung, ja da farfar var ung. Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var frisk og ung. Når hesten var bjerget, så bød man til fest. Farfar kom først med vogner med hest. Når min dansede ud i søknar bevidst, så dansede farfar bedst. En pige i en kjole, så dejlig og rød, smilede til farfar, og straks blev han blød. Han smilede til hende, og i hvor han nød, at pigen var glad og sød. For ja, sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var ung, ja da farfar var ung. Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var frisk og ung. Ja, pigen var dejlig, og farfar var kæk. De dansede sammen nogle timer i træk. De fulgtes fra festen, og snart blev de væk bag naboens tjørnehæng. Der skete noget yndigt med kys og med klem. Med naboens forkald kom listene frem. Han grinede af parret, var ondlig og slim. Og så blev der slagsmål mellem dem. Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var ung, ja da farfar var ung. Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var frisk og ung. Hvad skete med pigen i kjolen så rød? Hun passer vores børn, og hun bager vores brød. Hun elskes af børnene, fortæller med glød om farfar, der var så sød. Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var ung, ja da farfar var ung. Hvordan gik det til, da farfar var ung? Farfar var frisk og ung. Farfar var frisk og ung.